الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا كوز ومتوندا mpaka yadhihiri maslahi yake. Hadha alhadithu muttafaqun alayhi wa yataallaqu bi bay'i thimari qabla an yabdu salahuha wa bay'i thamara qabla budui salahiha lahu thalathu halat. Hadithi hii inahusiana na kukataza kuuza matunda kabla hayajadhihiri maslahi yake, na tumeelezea huko nyuma Mtume kaelezea kwamba kudhihiri maslahi yake ni kuwa tayari yana rangi ya njano yale matunda au rangi nyekundu. Qala wa bay'u thamarati qabla budui salahiha lahu thalathu halat. Kuuza matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake kuna hali tatu. Hali ya kwanza, an yashtari thamarata bi sharti tabqiya fala yasihhu lilhadithi sabiq, kununua matunda kwa sharti ya kubakishwa pale pale. Hiyo haisihi kwa hadithi hiyo iliyopita kwamba mpaka yadhihiri maslahi yake. Pili, an yabi'aha bi sharti alqat'i fil hal fayasihhu albay'u, kuyauza yale matunda kwa sharti ya kukatwa pale pale, hiyo bei hiyo inasihi. Lianna almana'a innama kana khawfan min talafi thamara wa huduthi al'ahati alayha qabla akhdhiha. Ile kuzuiwa kukatazwa kuyauza inakuwa ni kwa sababu ya kuogopa kuharibika yale matunda au kuangamia yale matunda na kutokea maafa yoyote kabla hayajachukuliwa na yule mnunuzi. Wa hadha ma'munun fima yuqta'u, na haya yamesalimika na maafa yakiwa yatakatwa pale pale. Fayasihu bay'uhu, kwa hiyo hapo itasihi kuyauza. Ile kuzuiwa ni kwamba pengine itatokea maafa, yale matunda yasitokee tena, yasidhihiri, kwa hiyo itakuwa ni kumdanganya yule mnunuzi. Lakini ikisalimika na maafa, hapo inajuzu kuyauza matunda yale ambayo bado hayajavunwa. Tatu, an yabi'aha mutlaqan wa lam yashtarit qat'an wala tabqiya fal bay'u batil, kuyauza yale matunda kwa hali zote na hakuweka sharti ya kukatwa pale pale wala kuyabakisha. Fal bay'u batil, bei hiyo ni batili. Li anna al haditha qad atlaqa an nahya an bay'i thamarati qabla budui salahiha, sababu hadithi hii imeachilia yale makatazo ya kuuzwa matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake. Fatadkhulu fihi hadhihi alhala, itaingia hali hii ya kuyauza mutlaqan bila kuweka sharti ya kukata au kuyabakisha pale. Wa idha thabata bidalili nahyu an bay'i thimari qabla budui salahiha fa innahu thabitun bitta'lil, inapothubutu dalili ya makatazo ya kuuza matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake. Fa innahu thabitun bitta'lil, hadithi hiyo imethubutu kwa sababu hiyo ya kwamba kutakuwa na udanganyifu ikiwa yatatokea maafa. Kadhalika, li anna bay'a thamari qabla budui salahiha bal lima la yasluhu lil akli, vile vile kuuza matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake ni kuuza kitu ambacho hakijafaa kuliwa. Wa bay'u lima yakunu peke yake, bali mnunuzi pia anakatazwa kununua. Wote wawili, muuzaji asiuze na mnunuzi asinunue, ni haramu. Qauluhu wasuila an salahiha, Mtume aliuliziwa kuhusu maslahi ya matunda ni yapi aliyosema mpaka yadhihiri maslahi yake. Faqala hatta tadhhaba adatuhu, mpaka yaondoke yale maafa yake. Aisuila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an alamati salahi thamara allati biha yasihul bay', aliulizwa mtume kuhusu alama ya kufaa matunda hayo ambayo inasihi kuyauza, faqala antaslama min alafa allati tusibu thamar fatutlifuhu au tuibuhu, ni kusalimika yale matunda na maafa, maafa yanayopata matunda, maafa yale yakaangamiza matunda yale au yakayatia aibu. Lianna fi hadha albay' akhdhu limali almuslimi bighairi haqqin, yakiwa tangamia hiyo ni kuuza, bei hiyo itakuwa ni kuchukua mali ya muislamu bila ya haki. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'iha fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqq. Mtume anasema lau ungemuuzia ndugu yako matunda halafu yakapatwa na janga lolote yakaharibika, si halali kwako kuchukua kwa huyo ndugu yako kitu chochote. Kwa nini utachukua au unachukua mali ya ndugu yako bila ya haki? Wa hikmatu nahi fi bai'i thamari qabla budui salahihi thalathu hikam, hikma ya kukataza kuuzwa matunda kabla ya kudhihiri maslahi yake ni hikma tatu. Kwanza, annaha qabla nurji la manfaata fiha, ni kwamba matunda hayo kabla ya kuiva hakuna manufaa yoyote kwa matunda hayo. Fabai'uha la yaudu ala almushtari bifaida, kuyauza matunda hayo hairudii kwa mnunuzi faida yoyote. Atanunua vipi matunda ambayo hayajaiva na hawezi yeye kuyala wala kuyauza? Kwa hiyo hapo itakuwa ndiyo hikma ya kukatazwa kuuza matunda hayo. Pili, anna tamama almulki baada shirai huwa alqablu, ukamilifu wa kumiliki matunda hayo baada ya kununua ni kule kupokea, ndiyo ukamilifu wa kumiliki. Watukbalu thimaru fi shajarihi, na matunda yanapokewa katika miti yake. Walhabu fi zarihi qablu naqisun, kustakabadhi na kupokea matunda katika miti yake na nafaka kupokea katika mazao yake, hii ni qabdhu naqis, ni kustakabadhi ambako kuna upungufu mpaka yavunwe mtu apokee matunda yake ayaondoe pale katika miti. Sio unanunua huku matunda bado yako juu ya miti, unanunua mazao bado yako katika mimea yake. Sasa hii ukamilifu wa kumiliki baada ya kununua ni kupokea kile kitu ulichokinunua, sio kukibakisha pale pale. Watawakufu sihati albayi ala nuldi thimari wa shtidadi alhabbi taklilu limuddati bakai thamara baada bayiha ila zamani akhdiha wa hiyazatiha, kusangazwa ile kusihibei kwa kuiva yale matunda na kuwa na nguvu zile nafaka, hii ni kupunguza muda wa kubakia yale matunda baada ya kuyauza mpaka zamani za kuyachukua na kuyamiliki na kuyahodhi yale matunda. Kwa katika hikma za kukatazwa ni kwamba ukamilifu wa kumiliki unapatikana kwa kuyapokea yale matunda, sio ununue halafu uache pale pale kwenye miti kwa sababu bado hayajaiva vizuri. Hikma ya tatu ya kukatazwa, anna thamara wazzaraa idha badaa fihi nulju khaffat anhu alahat walafatu samawiya, matunda na mazao yakidhihiri ile kuiva hupungua yale maafa ya mbinguni. Maafa kama ni mvua inayotoka mbinguni nyingi, haiwezi ikaharibu tena yale mazao yale au matunda yale baada ya kuiva matunda na baada ya yale mazao kupata nguvu. Faluhidha bay'uha min waqtin taqillu fihi isabatu thamara biljawaihi samawiya, kwa hiyo ikaangaliwa kuyauza katika wakati ambao hupungua katika wakati huo kupatwa yale matunda na majanga yale yanayotoka mbinguni, upepo mkali au mvua au jua kali. Kwa hiyo yakiwa matunda tayari yameshaiva yanasalimika na maafa hayo yanayotoka mbinguni ndio inajuzu kuyauza, lakini kabla ya kudhihiri maslahi na kabla ya kuiva yanaweza yakapata janga lolote, yule mnunuzi akawa amenunua kitu ambacho hakifai. Kauluhu wa fi lafdhin hatta tahmara au tasfara, mtume anaelezea kudhihiri maslahi ya matunda, asema mpaka yawe mekundu au yawe rangi ya njano. Bayana sallallahu alaihi wasallam salahaha bitaghayyuri launiha min alkhudra ila alhumra au alsufra, mtume amebainisha umaslahi wa matunda, kufaa kwa matunda ni kwa kubadilika rangi yake kutoka rangi ya kijani kwenda rangi ya nyekundu au ya njano. Lianna thamara an-nakhli yabda'u akhdar thumma yanqalibu ila ahmara au asfar, matunda ya tende yanaanzia rangi ya kijani kisha yanabadilika mpaka kufikia rangi nyekundu au rangi ya njano. Fahadhihi alama tubudui salahihi wa sihhati bayihi, hii ndio alama ya kudhihiri maslahi yake na kusihi bei yake. Kwa kila matunda yana rangi yake, ikidhihiri hiyo rangi ya kuiva hapo ndio inajuzu kuyauza. Faida buduu salahi thamari nakhili wa ma mithluhu bitaghayyuri launihi lilhumrati au sufra, kudhihiri kwa maslahi ya matunda ya mitende na mfano wake ni kwa kubadilika rangi yake iwe rangi nyekundu au ya njano. Wa salahu ghairiha, na kufaa kwa matunda mengine bi an yabdu wa fihi nulju, ni kudhihiri kuiva. Bi an yahluwa, ni kuwa matamu. Wa yatiba akluhu, na ikawa ni vizuri kuyala. Wa inkana mimma la yataghayyaru launuhu, na ikiwa ni matunda ambayo haibadiliki rangi yake. Wa yukalu sigharan wa kibaran, na huliwa hali ya kuwa ni madogo na makubwa. Kal khayar, khayar kile kitango inaitwa nini, ile cucumber, khayar cucumber. Fasalahuhu bibulughihi ayyukala ada, umaslahi yake na kufaa kwake ni kufikia kuliwa kwa kawaida. Ikishafikia kwamba inawezekana kuliwa, tayari ndio maslahi yake yamedhihiri, unaweza ukauza. Kwa hiyo ile haina rangi ya mara nyingi ikifika rangi ile ile ya kijani, ndio tayari hapo imefaa kuyala matunda yale. Wa yu'rafu salahu al-hububi bilishtidadi fi sumbulihi, sasa mazao hujulikana maslahi ya mazao bilishtidadi, mazao ya nafaka haya, mchele, mahindi, maharagwe, hujulikana umaslahi wake kwa kuwa na nguvu katika vile vifuniko vyake vile pale yanapopandwa na pale mazao yanapomea, yakiwa na nguvu ndio tayari maslahi yake yamedhihiri. Wa idha bada fi thamarati salahu jaza bai'uha, ikidhihiri katika matunda kufaa hapo inajuzu kuyauza. Wanaha an bai' alhabbi hatta yashtadda, tumekataza kuuza nafaka hizi mpaka zipate nguvu. Rawahu ahlus sunan faqala law bi'ta min akhika thamaran fa asabathu ja'iha fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a bima ta'khudhu mala akhika bighayri haqqin, rawahu muslim. Qawluhu wanaha an bay'il habbi hatta yashtadda, amekataza mtume kuuza nafaka za chakula mpaka zipate nguvu. Hadha alhadithu yatadhammanu tahrima bay'il habbi, hadithi hii inakusanya kuharamishwa kuuza hizi nafaka, kalburi kama ngano, washa'ir wadhura na mahindi, wadukhuni na mtama, wanahwiha hatta yashtadda wa yakwa, mpaka zipate nguvu zile nafaka. Wayakunu jawfu alhabbi abyad, inakuwa ile ndani ya habba, inakuwa ndani ya ile nafaka ni nyeupe. Walillatu fi nahi, sababu ya kukatazwa, liannahu qabla alishtidadi urdhatu lilfasadi au lidhama, kwa sababu kabla ya kupata nguvu ni sababu ya kuharibika yale zile nafaka, au kuona kwamba hayana maji ni sababu ya kuharibika. Faqad yuqassiru albai'u fi saqihi, huenda akafanya uzembe muuzaji katika kuyatilia maji, fayandhabu wayahliku, halafu yanaharibika na kuangamia. au yudhmiru yadhmaru wala yabqa fihi illa liyasiru, au yanavurugika pale katika shamba na haibaki isipokuwa machache tu. Fatahsudul munazaat, alafu hapo inapatikana ugomvi baina ya muuzaji na mnunuzi. Waliqati hadha niza, ili kukata ugomvi huu, naha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'i thamari hatta yabdua salahuhu, ndipo mtume alipokataza kuuza matunda mpaka yadhihiri maslahi yake. Wa an bai'i alhabbi, na pia akakataza kuuza nafaka za chakula. Hatta yashtadda, mpaka zipate nguvu zile nafaka pale shambani. Qawluhu faqala law bi'ta min akhika thamaran, law ungemuuzia ndugu yako matunda. Fa asabat hujaiha, yakapata janga lolote. Fala yahillu laka an ta'khudha minhu shay'a, si halali kwako kuchukua kwake kitu chochote. Bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, kwa sababu gani unachukua mali ya ndugu yako bila ya haki? Hadha alhadithu mas'alatuhu ismuha mas'alatu wad'i aljawaih, hadithi hii mas'ala yake jina lake linaitwa mas'ala ya kuondosha majanga. Wa suratuha an yashtari almushtari tamara 10 nakhalat, nakhalat ni mtu kununua matunda au tende za mitende kumi. Wa kullu nakhlatin mathalan fiha 12 qinwan, kila mtende una 12 qinwan, hii ni katika mizani kwa mfano kilo 12, kila mtende una kilo 12. Wa qad bada salahuhu, na maslahi yake yameshadhihiri. Wa yusallima thamana, na akatoa ile thamani. Wa yatasarrafa albai'u fi thaman, yule muuzaji akatumia ile thamani baada ya kuipokea. Thumma yajri qada'u Allahi wa qadaruhu alayhi, kisha ikapita hukumu ya Allah na kadari yake juu ya matunda yale. Fayakuluhu aljaradu, nzige wakala matunda yale au tende zile, zikaliwa na nzige. Au yuhriqahu alharru au albardu, au joto au baridi likateketeza yale tende zile. Au tunsifahu rihu, au upepo mkali ukapeperusha na kuvuruga na kuangamiza tende zile. Au tuhriqahu saika, au saika ilikuja nani janga kali likateketeza, moto ukateketeza. Wanahu dhalik, fahadhi almas'ala fiha thalathatu aqwal, mas'ala haya yana kauli tatu. Kauli ya kwanza, dhahaba Ahmad wa jamaa min ahli alhadith ila anna ma yuhlaku min athamara au ma yahliku min athamari biljaiha min dhamani albai'i qalilan kana au kathira. Alimamu Ahmad na kundi katika watu wa hadith wanasema kitakachoangamia katika matunda hayo kwa balaa hilo ni katika dhamana ya muuzaji. Yawe matunda ni machache yaliyoangamia au ni mengi, hii ni dhamana ya muuzaji. Li hadithi Jabir anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biwadhi aljawaih, mtume ameamrisha kuondoshwa hayo mabalaa. Kwa madam aliuza kabla yule hajachukua, hii ni dhamana yake yule muuzaji. Mnunuzi hana dhamana yoyote kwa matunda hayo ambayo yamepatwa na janga. Pili, kauli ya pili, dhahaba Abu Hanifa wa Shafi'i fi aljadid ila anna ma yahliku minha min dhamani almushtari. Alimamu Abu Hanifa na alimamu Shafi'i katika kauli yake mpya ni kwamba kitakachoangamia katika matunda hayo ni katika dhamana ya mnunuzi. Limaruya anna mra'atan atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, kwa hadithi iliyopokewa kwamba mwanamke mmoja alikwenda kwa mtume sallam akamwambia inna ibni ishtara thamaratan min fulan, mtoto wangu amenunua matunda kwa mtu fulani. Fa adhhabata aljaiha, bala janga likaangamiza matunda yale. Fasaala an yadha anhu fataalla alla yafal, akamwomba kwamba amuondoshee lile deni la alilompa, yani zile pesa, na kumuondoshea ule uzito aliopata baada ya janga kuangamiza yale matunda. Fataalla alla yafal, akaapa huyo fulani kutofanya hivyo. Fakala nabiyu sallam taala fulanun alla yafala khaira. Huyo fulani ameapa kutofanya kheri. Huyo fulani ameapa kutofanya kheri. Kwa hiyo hii ina maana kwamba dhamana ni ya mnunuzi, si ya yule muuzaji. Kauli ya tatu, dhahaba Malik wa Ahmad wa fi riwaya wa Ahmad wa fi riwaya wa Shafi'i fil qadim ila anna ma kana duna thuluthi fahuwa min dhamani almustari. Matunda ambayo ni chini ya thuluthi, hii ni katika dhamana ya mnunuzi. Wa ma kana fi thuluthi wa ma zada anhu min dhamani albai. Na matunda yaliyokuwa ni thuluth na zaidi ya thuluth, hii ni katika dhamana ya muuzaji. Lianna thulutha mu'tabarun fi shari'i, sabu ile thuluthi inazingatiwa kisheria. Kal wasiyati wa nahwiha, kama wasia na mfano wake. Warajih wallahu alam alqawlu alawwalu liquwwati adillatihi. Sharih anasema kauli yenye nguvu wallahu alam ni ile kauli ya kwanza, kwa sababu ina dalili za nguvu kwamba dhamana ni ya muuzaji. ولأن دليل القول الثاني يؤيد هذا. نا دليلي كسبب دليل قول أبيلي بيه ينتلي أنغوفه قول يكوانزا. إذ أنكر صلى الله عليه وسلم على المتألي ولم يقره. Mtume alimkataza huyu mwenye kuapa kutofanya na hakumthibitisha. ودليل القول الثالث عقلي. دليل ذا قول يتاتو kwamba ile dhamana ni ya mnunuzi ni dalili ya kiakili. Fala yu'aridu an-naqliya, dalili hii haiwezi ikapinga dalili ya nukuu, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Sheikh Sa'di fi al-Mukhtarat al-Jaliya wal ja'ihatu mawdu'a 'an al-mushtari fi jami' al-thimar li'umum al-'illati fi al-hadith. Janga lile linaondoshwa kwa huyu mnunuzi katika matunda yote kwa kuenea sababu hiyo katika hadithi. Waqala Sheikh Al-Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi 'illiyyin katika kitabu chake Ash-Sharh Al-Mumti' 'ala Zadi Al-Mustaqna', fa in qala al-ba'i'u kayfa adman wa huwa fi mulki al-mushtari. Muuzaji akisema mtalipa vipi na kitu hichi tayari kiko katika mulki ya yule mnunuzi. Qulna li'anna bay'aka iyyahu iltizamun minka bihifdhihi, sababu kumuuzia huyu ni kulazimisha wewe ukihifadhi kile kitu. Walqiyami alayhi, na kukisimamia. Hatta yati ya waqtul judhath, mpaka ufike wakati wa kuvunwa. Fahiya al'ana fi hifdhika, kwa hiyo kile kitu au matunda baada ya kukatika hifadhi yako wewe muuzaji. Wa in kana almushtari qad malakaha, hata kama mnunuzi tayari amenunua na kumiliki, lakini bado kiko katika miti ambayo wewe unaimiliki katika hifadha yako. Kwa hiyo ile dhamana ni ya muuzaji. Walahu an yajudhaha wa an yabi'aha likaunha madhmumatan alayka, yeye muuzaji yajuzu kuyakata na kuyauzi na kuyauza, lakini yamedhaminiwa kwako. Likaunika anta almutalabu bihifdhiha, kwa kuwa wewe unatakiwa uyahifadhi. Ila waqti aljudhath, mpaka wakati wa kuvunwa. Intaha kalamu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, wallahu a'lam.